واقف عليك يا سيدي. يا عيني يا عيني. سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب لا اله الا الله. الله الله يا رب العالمين. ولله Oh!

أكبر. الله أكبر. عظم على عظم. الله الله. الله أكبر. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري الجنة. يا رب. الله الله. يا رب. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله ينور عليك. والله One more. در این قسمت از برنامه در پایان جلسه امشب از تیمسار تنبیه محترم دعوت میکنیم که با صدای دلنشین خودشون و دعای ختم قرآن جمعیت حاضر رو انشاءالله مستفیض بفرمایید. بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات این آخرش. عزیزان بزرگوار، امشب در این محضر استدعا می‌کنم که استاد هوایی آقایی بفرمایند خدمت استاد این مطلب رو اعلام بفرمایند. یکی از برجسته‌ترین شاهکارهای تلاوت قرآن در جهان اسلام خلق شد. یعنی خواهید دید انشاءالله در عمر با برکت خودتون که هزاران و هزاران و هزاران بار این تلاوت از طریق شبکه‌های رادیو تلویزیونی در سراسر جهان با صدای گرم این استاد بزرگوار و همراهی شما جوانان با اخلاص پخش خواهد شد و اینها از مصادیق تعظیم شعائر الهی است. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. و حقیقتا مطلبی که استاد رو به این وجد آورد که ما یک هفته در مصدر مبارک این استاد هست آیان محترم و اساتید بزرگوار اینجا تشریف دارد. ایشون وقتی که باهاشون رو صحبت میکنیم در خدمت استاد عبدالرحیمی اظهار خستگی کردن به حق هم بود و گفتن من خیلی خستم، استدعا کردن محبت فرمودن، اما این صفای شما رو که دیدن بعد ببینید آیات رو چجوری انتخاب کرد. بچه های قرآنی دانشگاه توجه کنند آیات رو چجوری انتخاب کرد. اکثر نوارهایی که شما ها میبینید، اکثر نوارهایی که شنیدید یا بر فراز انک لا تخلف المیعاد قاری صلی الله گفته یا وقتی که میرسه به این قسمت که من عمل هیچ عاملی را ضایع نخواهم کرد صدق الله گفته، در بحث مقاتله وارد نشده. اما دقت نظر این استاد بزرگوار رو ببینید با چند شیوه صراحت، با چند روایت به این زیبایی این تلاوت رو داشته. من به عنوان یک بنده گناهکار و آلوده خدا رو شکر میکنم که چنین توفیقی رو در 20 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی محبت فرمود، به ما مرحمت کرد و امیدوارم که انشاءالله این تلیهی باشد برای استمرار این برنامه های زیبای قرآن. وقتی که برادر بزرگوارم این جناب آجری آقای فرهانی داشتن در ذکر مصائب حضرت امام حسین علیه السلام می سرودن، استاد محمد اللیفی می گریستند. این مربوط به همون صفای قلبیه که بهش اشاره کرده. از صمیم قلب آرزو می کنیم که خداوند متعال وجود شریف و خیر و برکت استاد محمد اللیفی را، وجود استاد محمد فرد خاروف و همه قاریان قرآن را انشاءالله